mwana nero la kutubukata ni asingi nchi ya radio na voi kumungi na Yunes na atubukata ni asingi nchi oto somera marika macheno na voi kuna nchi nonya kwa untumia mune kebe kele kele u kita isaidi na kita wene eti asobo sibu hao pono asenche reju na kinya sawa itotu afekira maruete nse tuwa asabiro kwa wala kweri itangani ekela togo chaka, tochaka munaye, umo iko mochenu ato tangane, na bo igo na maraika vao, mpaka omo aerio, ukuwele wetu kwa lero. Na nyuma yo kuwele wetu, kero ya omo ito, anyako vogo sese ni wa, na gotevanga ekene, tuwele na tatu ito, na ukuwa ni la munaye, tuwecha siki amatiki. Uyabu ati kwa watu isane kuruwa nupaka wa mwaheri kia tuwa wala suga Yesu Kristo wa mwaheria. Amina. Ono ava nchua ase wikiria mtu wakua nila mangana malene igoro yogo sanga omogo oko. Igoro yogo sanga omogo oko ase chinka chieto. Na mono tukalijere ria omonto mutanga ni okoro kuanderea ekero bakume anana Yesu, Yesu akamukune nkoro yaye, akamuigolere ibirenge ribia aye, akamuigolere nkoro Yesu agasoa na ekera soete, Andrea tachie tigo tiga, asenge nchu yomogo koyobene konya onchire ime ya Yesu, okamobetele ya akagenda kurangiri omwanu mwabokuru kwa Petro ose Peter nga Peter incho orole omuntu ga igokuru kumasi oyo masi incho morole enye incho ya masi na baereste en Kristo Yesu masi en Kristo ono Andrea niga koreta omuntu ekero bomene na Yesu akainyo omwanu mwabonga nera naga nedi agenda ase Yesu oyo okoruwa omogoko tukaliere ntu aliete asobu agare igore omogoko asenka mogoko igati omongena nomogaka nabo igati abana na abaibori tukaliere omogoko igati abana ba minto nabo igati abaibori na tukaliere omogoko igati abamate balitumete na barabwo ose batueta na ine nga kiere biya na barabwo toba irere omogoko tusanga mu na barabwo omogoko na tukalia tukalanga somo kore ni gokora uno buwanchani. Obu wanchani na voko nyara kwa voko reta omo goko. Buwa sugu momo goko. Omo goko lekana automatic. Wesoro lekana immediate. Ilia singe nchunga obu wanchani buwanyale kwa voko lekana. Na omo goko yoiga noro volila avanta avanga sechi nyomo osase chinka. Omo goko noro uvuli. Nekera omo goko uvuli la senka. Inki kera anyaka oge korolekano. Ayana alero. Toko liere lia. Asiri tukuli itu lia alero. Na oyo buwanchete kulika. Nigondaga ni olike. Okwe murungania. Kwa Miriamu. Asenka yabo. Okwe murungania. Kwa Miriamu. Asenka yabo. hanyuma gato abayibonye gutukurira nka turigane aseke gushige ito wona nabondo nyinga kiragoje gutusira kere niga ko kwana aseke tabwe keiga bwate kuyana nga isongo for where anything and strife is, there is confusion and every evil work. Inga ase okwe murunga ni akole, wose ase enda mwa mwere, na eriyoma na lire, niko nikoleta umuocho gano. Na eka wali aletu umuocho gano, na kila okoro kubewensi watu kasayu. Ike suwari kiosa ite ikera kiare ndala kena inje. Na wana aliko chakuke ninge nyona kera kio. Lakini wano, ikonte ketoto kende, eri amase ya mo, kubwate kadana mangana ya iga. Inkie ke Yakoba atagetego tweresa igoye lioma na gose okwe murungania. Nga ase okwe murungania kore. Na angakie ende lioma na lila ororo. Traif ne lioma na songo kia anena kie kio. Nga ase okwe murungania gose ase mna divero enda mwa mwere. Nangombe kevi, asenda muamwele anything to anything. Utuara ivero, utuara enda muamu. Na eriomana, ekeroli, ene eriomana. Pone vinte, vivene enda muamu, nerivero, kerovi achichiramo, ekerovi gotoka somonto, ekero vigo toka asenka ama chivu vikoreta kusokuwa mavikoreta neje nduweko kwa mocho gano confusion kwa mocho gano kwa mocho gano igonga kivono kono tulikorole ekene tulikorole obolimo na asenge njenga kene nkeyo obolimo mboyo kono nigo montago siniko buwata vya nga ekenki aga nevi akore nge nchende o monto tanta niwa o siniko nyalakoba oko kore gendo toko roka chachi mentiere ndo nge nge nchende o siniko na cha ekina kere kia ekia gokora na ase nge nchi yaki nga egi ntoke koro kwa enda muamu ne rio mana yarore kanire imeyomu. Nekewa vikorore kanororo, niko vikorore kanaviare temechana. Ono leheron turgire vye, kuruwa samariko, umu ganobuwa habana ba Israeli. Umu ganobuwa habana ba Israeli, ekero wala ase eroro, muna wako nyara kwa wako tara, muna ekero wako nyara kwa wako genda ali ase eroro, mtu wabuata saa rekoro kwa Esarot. Esarot yeye naa saa renge chi maeri. Na wano tuwa atewe 37 miles. 37 miles yeche chile lafri. Ba esabu yeteri ya Kenya tuwe gerete. Ligo chile 60 kilometers. Kuruwa sense moya North East. Kuruwa se Mount Sinai. Ose mulima wa Sinai. Yere north east from Mount of Sinai. Igonga, esa roti yeye iga, nigere kimaeri, iga iga na se abana wa Israeli, baliko nyara kwa wako menya, kinga kichiria, ekero bala ase eroru. Na asaya iga baliko nyara kwa wako menya, na ala yako kunga esa roti. Esa roti yeye iga asewa menyete, kuruororo paka sege tunu gya Sinai ni garenge kimaeri emeronge tato na isano na ibiri ose ni garenge kilomita emeronge tano nomo na ekero bamenye tororo ekyano ekambi site yabo ya renge ose kambi center yabo noya ringe uno banyorete amangana narorora abanyorete iga iga ekero morote bare ase kandi senta gose bare ase enka yabo renda ase abaisiraeli abare kobera na munyore chinga kichiria abana baisiraeli nigo bare komenya ase obwamu buna ndugu na da nabo amenyete igo ndete yore komenya eng'enche etomeeterera muna chinyoni bari babwate obwanchani bwa bene bare konyara kwa bakomenya amo uno naende iga iga ase bamenyete eseroti eyo iga itahapentinga naende no ewiki eyemo bamenyete bagenderete kobera ororo bagenderete korigereria na koinyora erinto mone nabakoreire mona abatambokiri korwa ase ense eria abarusiri misiri mona abaambokiri enyancha mona abakoreire onsi eyabakoreire mona abarusiri ase obosomba egasie enkong owakorosia matafari wakwe ebiranya endagere enke egasie enkong barikonyora chingaki chiseine chiogotimoka bono noroche abanto bakorokwa abasombo obogima bamenyerete naga iga ane roro moinyore ne roro bare bono iga iga muna abanto bakonya gomenteka gokina ebintu konya gochentia bire ekaikeranga nonya musa nero onyalire kobo okonyora musa nabwate momura omwabo na muswate omwabo momura omwabo musa na aron aron nero omonene miriam amobwatia musa nere omomura omoke bono ase engenche musa nere omwana omoke ase abanto abaiga bomong'ina chobet bono ekero yaikeranga oyo omomura omoke okorokwa musa onyorire omosubati omosubati anyorire bwa amaiso aye ogogetie amaiso aye ogogetie enkoro yaye nigakorokwa omosubati okoku sipora siporo oyo iga egento ki ogokumi tari omoibirania naende tari goriokaga tari korwa ase enyomba yabaisiraeli oyo niga korwa ase enyomba yabanto bakorokwa abamediani na abamediani aba iga ogende nabo oratenga korwa ase enyomba yabanto berisaku na mono korwa ase ense ekorokwa africa tari africa yoka korwa ense ya ethiopia pus no sobo siporo no musa arigereria akarora omoiseke bwa enkoro yaye yaani eri bagoteba ng'aki wakufanana naye ba yaani oria enkoro ya musa yare korigereria yaterema ng'a nainche bonoga nanyorire omwong'ina ari eumbu akaumbika enkoro yaye egaisaneka bono omosubati omwabo okorokwa miriam orete ebi ekamati miriam niga aganeti ng'a musa arete omosubati korwa ase egesaku kia abaisiraeli itaani ontere torarigereria embwa yomosuba egento kiagera musa agwancha koira sipora omosubati kor omomediani nkekoera komoira nase engencho omosubati oyo koku sipora arenge omosubati obwenge bweketie taani ng'a iga arenge omosubati bweketie naende morinyorete iga kobwatekana nechingaki kiria miriamu nigo bamaete ng'a monto onde bwa ensi okorusi bwa egesaku isiko ya egesaku kia abaisiraeli omonto oyo gakoretwe ase enyumba ya isiraeli nigo yarekororekana ng'a it is an embarrassment gose it is an insult ng'a igo yarekororekana ng'a igo nokorama gose okogetia na bono igo mokenya kwabagekire gochimitro east ose irani kwa agenda nabona niwo kunywa mu muislamu so mu kristo umunyome w'ikisirani abantu barari yamagena bake bagwake pakuku mbawo osamba egendo bagwakana magena pakuku ekia era ngai gogu kibago itira kwaretire obosoku obwate kana ne dini yabo nokwegera kwabo nokwegena kwabo igonga no nyamiria munaba abwato bosiborenga onyanyore nkera ale gwaka sipora magena na waje ko mwaka magena go paka muitaku na siporo yo iga na baere zirembo ya eniga arengo mosubati obweketie omosubati oro mwororo omosubati okoibwere ryogi yo mosacho ye omosubati obwato mogokoimeye enkoro ya ekinga kikionsi na neji na kio kimbwa musa arigeretie agatebanga Miriam oyo ne rentati ya ekiageranga kimbu eki nakiiga gotoka asa abanto ba nyasaye rigatire esi nsiamo kibakorwa na nyasaye agakwanira musa akamwora king'omong'ino onsi poro aki mono riyeriire bana ba mintende chando oyo okorokwa sipora mbakie tikogenda obwa batwara obwamatamo obuya na mwibo na kamati ya mwabo osa kamati yayo okorokwa Miriam ono Miriam ekeraranga muso onywamire sipora woja ase enka yabo Miriam akaigwa obororo akararanga omuntu oreta emechanda ase enka yeiteye n'omusuwati oyo onywamire ono nanga kiende Miriam naba akagete nga oye Miriam naba akagete nga mosubati oyo iga era agende kuba nikwana gukwarenge nga moserike matabera ororo neriso nabatebi nengatarenge moibirania niga arenge omuntu korwa ase egesaku ekiao na egesagetarenge nona abairirani gioka ono Miriam ase engenke eyo akanyara koboko bore nkiekogera Musa okunyara koboko okoreta omuntu omuntu bwebisa kuwo kyase enka yeito nkiekogera agokwana mangana aya namba one oriyereirie Miriam orore n'omosubati okororekana biya omerete biya omosubati ore affectionate yaani omosubati obwata mabebe omosubati obweketie omosubati bwekanyete neke na kiki arenge ime ya Musa na kiki agerete kimbo na kiki agerete Musa akamwanya bono Miriam eregacheti kogokiune binte bona agaikera asako chaka korigia amangana mangana ki ago saka ari korigi Miriam Miriam agaikera asago chaka nga bono nanyando chenga wetera ase Musa koreta sipora agaiga omosubati oyo omumidian oretire okoragererwa ase ensi yaitu matuka kale kurumaira iga bantu mbari wanja mogera atache burimu bwabo ase ensi yabo ase enka yabo ekiara nga aise gotachororo nabararo kwe nga oretire okoragererwa ose egi oyo areka bano okire maminja yokoganibwa ekinyoro ose ekemeragie ekinyoro na nabaya arenge igo naba bantu babwate okwenda kware igo na nyamiria murende naye nababwate birenge birenga omosubati oja gwancerwa fake paka iga oyo bono nabaganirie anyare kobogoseri wekia tundo chigose na anyare kobokobera iga bono ase ng'encho yenda mwamu yeiga Miriam agatware enda mwamu oti ase omosubati oyo iga omomidian gose omoethiopia okoroku sipora akanyara koba ogotwara obo agatwara libero naende mwenyorete iga ekero okorigereria engosi ya Zipora muna Etienne kiaye ngosi yaye muna ya rekorekana tiga buate ngosi redaka right ngosi ngia bali bonu mwanje te kolye riye vieni namukora ara rige li mwa rava subatu ku Ethiopia muna basoge ta masazi bali mwanje te kolye ni made ngambara mwanje te kolye ri go ande te nimwe kolye ri mbia na wa appreciate yo muntu nga ubyo tongire mbio korekana bia telebobe ko togenda beyond ono na Musa amini oyo Miriam na baro jinga umwana yo mwabo na mbe yamo nikagotutura inamba ya kamere na mu mromoke inamba ya gatato na ende nkori ikorore kanere nga nyasa ene era kale kutumia mona soborai na weta nigo nyasa omochorire ono nye nyasa komochora na ende muntu kio yawo jagotuara komo wale kumia nere, unu mkungu, omuntu vyedi saku, omuntu otari na wano mwibirania, omuntu otari na wano mwishirai. Kie ke Musa wakora. Ono la, avanchwa, Miriam wakamine nyameni. Musa la ati wakora kende, okwe murungani. Sipora na ajiko kora kende, no kwe murungani. Ase Miriam. O kwe murungani ako karete mechando. Laminga, inki eko karebi intezi koro ekana. Oyo koro ku Miriam, omoro le irende na muamu, omoro le irivero. Oyo mosuati okoro kwa ni Sipora. Na eke lako moro le irivero. Remember, oyo muka mumurumu ako. Miriam kaka, muka soeva mkia komoro lera libero gose ono ekero libero liyalo lekana nenda muamu yasu wako nya komente ka asenka ya avo Musa ono toka nyoranga ngo chikogoreteve ogo tanga kogo kore mele moye nchiri ase ogati ya Musa na abantu ba Israeli nenka yabo nga libere riga nenda mwamu neriomana dikanyara kwa wiko gendele korete mechando asobo kore liguwa Musa nyora bana ba mitendo tokwegera igoro ya okwe murunga ni asenka okwe murunga ni muna kora atange na kora atenemi ebinto asenka hizo ntele tora kirigiri nga omo waka no mongi ekero mutari kogendera mutari gochiera namba ye ari mutari gochiera umusaja kare namba 10 nibere umunyore namba 5 ekero mutari ko mutari gochiere parents ye yemo noro cha yo mona wako musagochiaria oyo ndo musaguchi noti yo ndo musaguchi south na ekera moko musaguchi noti na south yentonke yo kera me yentonke yo kera soke kuwa senke yo ebuate okuimurungania namba ya kabiri okwe murunga ni okoiga ese gati ya abantu babiri na bura nyole ngo yomonaro ole biya na yomonaro ole bubi for this case Miriamu ne ro bwa tumo chando na ende ne ro lenge mu chando monene aso koreto kwe murunga ni asenka nga kia koreto nga kia ko mu chando ne kero agoso atagete kubuna enyumba ya mwana umwabo okuru kwa Musa no mungino wa Yesipora. Wana wa mintu. Ito wala wajenga, na onyo wala kwe murungania, na anga kiende, nili ya mwona wako wana wano, iga abuate kerenge, lalio nga Musa aluoro, erinde abo oko tanga na abana wa Israeli. Aboko likoro langa, na anga kiende, nili ya mwona abu ato mchando ya vene, ya rekogera erinde anyare ko bogutigwa isiko amita twaro bwa matobia iuro ya moswato kolokwa Miriam amil spora ege nto kende iboryo akafaga ndiko yokumana okwe murunga nyokoiga Miriam akanyara ko bukolia mu murumu abo oyo mu murumu abo monene na kumaletera manganaya bono ochakirege ndotokoro kanga gossip yani ochakiroko mochencha manya chetro olio amini alo ni olio kalibola ali mu muromo nene ogeikaranse taria bono ekera media mwa oki erioki ekera nyala ko bokoro ogotusia ekera oki ensara yo morero ensase yo morero ase gatia obugamate egatia muka musa na no musa choye eke tugotigera abo abana ba mintu akaimo kana inde o yo kare kogenda o yo morigeri o yo mo media mo yo rie muna gotira o yo na muna kare gosoa Digere muna korangeria omuntu okorokwa alo mumuru mwa omonene komorangeria nga emuno mumura mae tibi yanga alo nene ero omonene gose miria mwa omonene erinde I think either way miria mu alo ni orabo omonene nkagerete then miria mu after miria mu mose either way gose miria mu abo omonene Mose si amene Aaron yamubwatie erinde Musa abo mokogoti. Subject to confirmation na ende jengo bate erinde batambe kinele iman. Waliwachie te Miss Gigani Andrews University mwa Tokoni. Anja ndi mo uwanja wa Tokoni. Ono ga oyo Miriam ochire with that power nga ki eremuno musubat the only daughter Nabaya gane rie the only daughter woman no kokuchobe Nabaya gane rie ai when say moyo otegererwa akagenda gateri umumuru mwabo aroninga ai muno mumuro monene calling that ai muno mumuro monene ingiye kogero gotiga umwana uyo moke ako jikonyomo abantu baby saku na itwe tobwate abantu baitu benyumba ya Israel Nande no moye denga kokwate karaneke mira yeito mechimbo yeito monto de tayo ganeri anyo omugocha sense ya Israel onye tago mo Israel nkiora ateba e Aaron monto buanjete nda mwamu monto buanjete libero monto buanjete eriomana romuna akoro ibona bo rinkora angeri onsombi romuna aro onsombi manya Oyo nyarusiri kormwa abo Musa oyo kale konyatiri ochiase momuro mwabo aroni omomuro monene erinda nyale kobo okobeka obobe obo abusule enkoro yobobe nobororo neriomana nenda mwamu ime ya aroni miriamu oyo chira ororo kero miriamu agenda ororo Moses Musa omoremu. Ereni gawa liko bangiri ntubia ye. Pia liko lorekane zipangiri vya. Nonyo uliko tutura. Ulenge stama. Ulenge kuna musio imama. Lakina maite nga kiago pangiri ntubia ye. Na manyete nga kiago panga. Na hende na manyete nga. Eke eno mwongu koro kwa sipora. Mbai wana ine. Efege panda. Na hende. Nere. Orabe. Umongi nawe. Ono, asengeje yeri okwe murunga ni okoiga kugazeta emechando meke egati ya Aroni na aboigo na umwano mwabo Musa. Mfakti, okoye liyole kwa roranga na boko roranga na wanye naro ni nari getuko tuwara kogena nebirenga ya Miriam. Lakini bono, inki yego chikoreta ama Tokyo nara liyaya ni imanye temu asome na mwaganu. Ko inki wono ntete koko haga. Inga, asenge ncho, Miriamu, atenenete, na akanyara koba okorara nika, igoro yomo suwati okoro kwa zipora, otabuwa teke moa kende gotiase Miriamu, wose gotiase, mose sio moga koye. Tabuate komocha konde usebore gubundi. Moses nabaa isamigete na kagoka imeaenga na abuato musuwa kyo muya. Despite the fact nga, tamodu usetia se nyomba ya wa ibirania, use kuru ase egesaukia wa Israel. Ono ga, abancho Saitani agatumia Miriamu asokoleta okwemurungania na nyuma yo kwemurungania akagendera gotambukie ntetene yo kwemurungania okia somonto okavere ojuotari Moses ngeende agateri Aaron nga umwano yoiga moteri ya serio mkunguyo moteri ya serio mkunguyo for one already an embarrassment ya serio sakia wa Israel nitu muna wa Ibrania ntuka neidia kutuwa la bantoba wa tari wa Israel kone ene embarrassment ene insult alete wocha senka ya ito na mono wocha seko mini nitu muna wa ntuba nyasara na sente yo mwenye weze nga Musa kendo nkeja areko kora otakigo oongo osirunomo osora irunomo ikomo chenu na sawa mwenye mwora ire ono hili ya moyo otinge ire ni sipore segie nkongu ega tia aye na aloni na asenge nche nya sata yete kuoro kianga okwe murunga ni anoko ve mkiego chikobu atia niwatoko nyore kiroko somige tabi ikio niko toko konyora nga egento kiabwatete next abarabamento egento kiabwatete next nkeri nga nyasaye akagechiwa nyasaye akagechiwa nga nkie komo subatio yoko kumiriamu atalete gotagorera enkana abwatanirie nikeke media mwaka yete koreta asomo sombone Musa nikeke media mwaka yete kokora asogo tanga emirimo yane tegenda mutwe ona senge ncho yenda mwamu yaye neri ibero liaye neri omana liaye diaretire omocho gano asenka yabo ono goikankorege kone ere kone nyasago kora for within 24 good hours. Miriam akanyoro oburwere bw'okoro kwa oburwere bwa ukoma. She got leprosy. A period of 24 good hours. Hari agosori abana bamintu. Akanyoro borwele bwa ukoma ekiro nyasaye asama saa ega mwete iko toko tebunga ama rika ontele nga numoika bubu wani inga omu unino yokoro kwa Miriamu akaewa chinsa merongevele na inye aligele liyaro lenga mamocha ayena mabakolile anga ane asawa maadera muza na amo sabe na nyasaye maadera na enda asabe na onyansipora maabira aseri nteri aliko mokorele vizi omo kungu yoko kumiri ya muna achiete koigo despite the fact nga miri ya muna aterete eke nabambo kenya anche mbariri eke nyasaa ata chie ndiko kerigele ria eke nge chie ndiko wangana kie yendo nyasaa aliko ria ria ria nsemo no akawanga senge nchata getego saria emeroveria mega asiengia ime ya umo sombo yoko rukwa Musa akamoteringa despite the fact imosu wati omino the truth of the matter neke I'm not happy na senye jonta kiri ya monera mwana njingo kora weikamu egeri erese weikamu chote kiranya amanyenga ogosira gatia umusa amona nche muno maneno uu niri ya mu ojo oborweide wa ukoma ukamubwata na kero bonweru wa ukoma bwa kubwatire kubwati kane ngaki ya ba Israeli tikware kobere komba odie yo timware ko ikaransa na bantu abwe timware ko sanga na bantu abwe niko koba isolated niko kobe kwa karumu ka ensemo niko kotengwa kurwa senka yino nigo kobe kuishiko moino kuruwa saa bande kiara nigo rambo kerie abantu bonsi oburuelo bukuru kubwa ukoma. Miriam, mara mocha umoveroje okarawase. omubere o Miriam okaraba se ebiara na biro ikera bitya akeko butoka ekya uki ukoma biro yari ko butore ibimo byo mubere ono gonto yetori gero liga inkieko gara Miriam akonya nyora ya na senge ncho yo kwe murunga mia asenka aiga sikinga tamenya tawana wa mento nindo cha bagaka na bani na mindo che nje mamenya te nindo che na kimo kore rinta sikinga kama ko ne mo sa che utire ne kerenge rie kiya nga wate kan na senge nje yo bogi mo bono bogi marende to menyere te sense abana ya sara to ide igo na avuga nga tiga togoro kogondo Tura aveka na wanyame tororo, awana kabara akine batata, andore baga akire chisaiga chiavo. Wanya urumo ngino, akwe ori, akwe murunga niobo tukobo gima. Talimo saa, toliko ndora muna mokungu, asomo chioyo. Tunga etima sikani, toliko antegerera. Ningoteri gento toliko igwa. Aba antoko konya na bami inoveka. Abantu basito ninjiko koteje toli koibubija gwanya kwa bakonya naje watenga agachira mame nyomba kuangire lakini kwa agaje bamura ba mino kwa agaje basubati ba mino kwa agaje sono nyako zonto sito toli kwa ligereria na abantu ba mino be ko ligeretie tindo jingambo ki makio batomenya ndanaye atindo jinga kiongirete tindo josemo sa moka onde Yani, omu ongina okuna kwa akwe murungania obo tuko obo gima. Mwaka ajiko kumia maeleso nga rende, ose kia tola acha akire nsae meye toko kwa toko lego chia sibabu mii. Nkio ta akura acha akira seito, omage wakura wote seinu. Ono, kwa nyoranga, wetira senge ncheye okwe murungania okwe, ono, murojeye dooja koreta motwe, Ediyo tuweji koroka na motwenchele kieke. Ediyo mana. Ediyo mana ya kaduja koroka na orono. Bono inkiyo jiko soka. Chisegi. Me chisegi chiko soa. Bono abantu na wala umisane. Nanga kiende batigane. Okwe murunga ni asinka. Okwe mulonga kugata nana abana abamo niri amanya na Aroni na Moses abana abana abamo bomo nyo yo mo bagonge tie lakini ge muna enda mwamu nokwe mulonga nia oko bata nana na songe nchele iga Nyasae, agaikera asako gechiwa keandegia ikomi, agateranga he must calm down in person. Akorege kone, kere rese ni, uchi asaba anto, wama nene. Kondo, naboko ni omu wangina, kwa rostie segi, use kwa jakele kwe murunga niya, kwa tebidi avana, mwaunga na pamocha, kero mwa nyoriwe mwa timili up, you team up, umu wangina na habana. Mwama ya kwe murunga nili agene isio umu gako yore isa habana vaho, mwa veka na amo kabisa. Mwa sukumu umu waka pa Kenya si, umu waka lojiko temakuru disciplinary instructions kwa cha habana, kwa genda wasa itina habana. Wasaid na abana abangene ko side na abana ngati kwaga kwabenda asege tumuki abana bono kwaranga omuntu rumuchando asenka kwako bori unore ko kwali tangani omwongene ko kwadenga tikomo sacho ara kwali tangani ara agenda atotige tori eragare otochandire Na wetila senchele yu, na vila nyarikane nga, na vula nyore na aje ukoma yao ya vene, asenchele ya vene. Iye na vula adato utuwala ukomeri, sipora atuwalete, amini miri ya mua atuwalete, kini na moko nyoranga nubu ate ukomo ya erago chande asobo gimabuwa obuonsi eika omogongo nigorave riwenche ama tukonsi okoke enda nyagita aligwa jikoruwa aligwa kende nkei erioki kose nenda kose nigogotuara omotuole continuous persistently all what all through na sengencho otalikora na kito ochiso ine na sengencho ayomenyete no kwemurunga niyo kwemurunga ni weka weka weka weka obo tuko umobaso o kwemurunga ni na angakiende na mungu ikira kwemurunga ni wate wanga onya toliko ngagachera wano le adiyo na inje tiga ngagachera wa hivu libane na inje mba sometie nkiwono lante elita after all tuo merana na aye kose na Nairobi mwomelana, kose na Amerika mwomelanile, kose na Australia mwomelanile, muna wana chinyomo chinyinga wa antoba wako umelana, muna Amerika ila, hawa antoba umelanile ila, hawa nyoma ni ila. Usiikse ito Kenya alia, hawa antoliko wako umelana, kose Mbosongo, kose wako umelana, kose Nkisi, kose amini Nairobi, Kisumu, Migori Omabei, wa nyoma na, kose nchoba umelana. Pono, ekero kwemurunga ni wa soira senka, ama tunda akore toro akore kana nevive togo saria na kuhocha kwa akore kana senka ekeraba ntuba kwe murunga niya kero kwe murunga niya asenka potensha negeti ono nchira nino ororo engia mora akore iko oyoma kwe murunga niya enchira ya mogo kora mno mungu yeso mno mungu wako yeso ekeroro chenye patia ya monele kwe murunga niya nivoko ligia ivaga nechingaki onyale koba ogopuki omungu yo orongo chando nivoko ila chingaki asoko mpuki in this sense wako matengo mungu na na aloli venga, nubu wate vidange ya kibo cha andete, na angaki ende, tima yuse, ninki entrabi la wabia, wase entrabi so mabia, ndoje na wabila abase kwa leta, okubuna kwenye kaya itu. Mocha ando noro liyoyo, mungina wate venga, eke ene kia mangana neki. Na vene ngo kate evito konye, omwana, omuswati uminto, oide te skuru, skuru fisi kamobora, tomosomi, eke ene wakana na wetani wenu mwana ole ntakana msuwate minta asireta agatiga na isana asira wakabatiga wana wana ambapu ati apale nti muivuli na kote vilinga asenge ncheyo piyanda na maveri teta konya wana waria tolikorora tindukoro usenko idore mangana ya iga dadala nevia koreke lakini mwono, niko konya waranga, niko kupa konya, niko konya wa mula wa minu, wasa wana wabu subatu minu, valia, hapa hivyo li babaro. Kono, ekena kia kwa rangu jina ikenare nge, lichito la kia mbora, na kia kwa rogo nteria, naku hila niria sichindo mo, naku hila niria sobo roro, naku hila niria sobo enenu, ekina, those are the reasons, na kia ikyo. Oho, ekina kia, naende kende nge romo, naende timbo ati kende kwetani eki. Basi na kwa matari nga wana yendo kwa karangu na konya walia na senge ncho ya rengi nga rende kwa ikatu waliko chakira nyumba tuko kukula nyumba tumako soka uche isiku kuchakira Jerusalem tuko kukula kwa Jerusalem kuna otoka nda Samaria na Judea lakia kwa nare kwa kora hiko lakini renda senge nchi ya reka nirenga oko wa ninkora alimono kora venga ni emergency rende Kalimanga na, tigatu hila niye sani maa, machika hito liya wa medu naba jemi atali uonjoka. Hapato konyo mwanu ulia, umoko yone. Makura na hilo, umo unu konyo kwa mubi kile, uyutuwa lilo morembe, asia nkoro ya ye. Chito lo chiko mubora hata ikora robo tuko, kia morete la chistress, kia rete virenge la libia sareka, otuwa la confusion yomu tuwa ye, hila ako tevike na keria, hila ako kurutete ringa neri na liria wano kwanya oranga angakie ndo na wala akorame ukagerete nga no montori vya kumbe no montori walete kwa wakulie nungu kwanya wakirego watiro motue na nyumayogu watu motue wakulira kuhira emochari Kera ikiwe moja li, atara alusuwe moja li, ayengkora li yori kinyende, itangani, ya kwambo, kukwe ilomu wa kwambo. Ilonga, ekero kwe murunga nye kora asenka, moroche obove, wakoreta, usubogo toka asichi inkache ito. Ekero iweta avana wakora ramika, igoro yomu gaka, igoro naende karaida na maa, igoro iburunga, inki wasa avana wakwe murunga nirigabano. And kwa aligi enchera nga kyo kuhira na eto ete la sengina koso origi enchera so weta muno mwivuri yo mwaka mungaini wiko origi enchera nga chumoko buwata na nabana wa kwa banyora kwa manjivira ngera li viyaba asebile na inki eko vera kakwe murungani ono aso kwenye ekyo na kyo kipa nyora miriamu asenge encho atiete kumenda mamincha yoko mochera nyasaye amino kuchira Musa mamincha nataki kwebanga akebanga Musa kali yarabwe chorete nyasaye nerebye ko chorete Musa nakateba agende akonye abana ba Israel bigo bidi amase njata manyeta mangana aya era aloje nyeri neri mwana rike ono mwisho mwe mwisho mke kwanza enamba ya kabe tama edino ono kukwana enamba ya gatatu tino isabu mungaini ekenyo ndi alingo mungaini kanya nawa inyole tanyo mekuru lesa kugeito ona nidi ya mutachi kuligie liye binte lakini asenye chata maringa nko osare nki eko monyora oborwe ilewa ukoma nipro si okamobuata kerongo chiko kende kebungo kende kegetabu kego toka se namba si kumina isano na emo ekebungo kia ekeme ongi etato na vivele etato na vitato na kiego kwa nomo na Yunes number 16 verse 32 and 33 torore na endo ensemende ya abantu bande bakoreta okwe murunga ni osoko we murunga ni okwe na matunda go kunyaka ba okoreta naye ekoto go soma mangana aye onye ukanalete embo yo kwe murunga nia tota itikome ka bintu bia semeso obive ko burungo bichoke manya ore solutioni Motara nyora maakwa, otara nyore keranya, kora nche, uwele rio jiri omanene. Ono, tiyango tuwa alona hende nga, oyu ningo, na inki yako kora, na inki yeko monyora. Tiyango, mwongu na Yunes. Nero ni yako teba nga, liroba, likabuereka, likabamera. Amo neki ama techiabo, na abantu bonsi, aba abugate tikora. Amo nevi ntovi yabo vionsi. Asa yo, wala vionsi, wakamerua vale moyo, wakagenda kukia ase, hawa kule. Voigo nevi ntovi yabo, evyo, elio liro va, ikaibaira nelia. Ikabatindeka, navara guo wakasiri wa, wakarua ase omusangere kano uria. Biamana wabasa wa saboku ya. Well, kia nara kwenye kwa soma maana ya wana wa minto. Oyunumu gano kwa nyura ambiti. Na vila nyakana roku wa etuwa matemweka roku wa roku wa lumu randibu wawo. Wadi na nje nende mune leimani. Ige nite kenika unake nigele tukuru ya kona gete. Nga, aya oje okoro kwa twarigere Miriamu okoraramika igoro ya omoswati omukamu muro mwabo ingenje noku okwe murunga ni asenge ncho Musa abunira machiko nga machika abuna na ali achiko nyomu muntu gwerisa egezo kiende kia kabere nga na onyeno omoswati oyo kunyomu gochaga iga nani tachieti tabuata na onyeno okororeka na gose ngosi muno omoisraeli gose muno omoibirania. Ona senge nchejie kiyo karege kagera, esejie kabega tia Miriamu na Zipora na finally ya sao yoko baake uwaka Miriamu ya kiranya. Ndiyo na onyendaro ninera na nyolete kiranya geke kia ukome ya iga na ndiyo kagera na nyamusa anda agasua korora mavira akarela umanena akamadrenga umanena onega akora anje bakonyo. Kagera na ndiyo ya saa kaiguwa masawa musa nogo sabakuwa ene vile rubia ye Miriamu agatigerwa omo agaewe engosi yae na ndo seki eniki yae akaweniwa. Bono, omuntu kabere tokoro kakora. Kora ni gare kasi ni ya Moses. Kora ni gare ekasi ni. Ekasi ni tima yatini ngakinda akobekero ibubijia ayomo ongina. Lero mwa manye kasi ni. Ikare mwa koka buwa mwabo. Buwa mwabo. Na mwa kora angira ni. Lakini wano lero mwari bekile mwari tumile nga nonyine boyfriend yao. Ibo kare kumuroka kasi ni. Senge njota geteko tuwe vintu geti mbilo lekana. Ko, tariye kinare kwegeria. Ojo koro kwa kora ni gari kasi ni ya Musa. Wamate. Kore ende. Eki nkiare ngeye ntoke kongu toko buaterera. Eki ageranga. Nonyo lenge. E kasi ni yaye. Na inde, oyokora, nero lengo motanga ni bie kwaya, ime ase karu, Musa chorete. Musa agachora, kora, una, oyomo, uwa bateria, bie kwaya, ime ye karu. Tarigo dioka. Wana nga, nonya koro yorenge, nonya orengo mwana kwaya, oso orenge musician, e kwaya director, tola mweri etali arero, mora ayu e kwaya. Takie tuko isa neka, akagani nera anyore kerogo, kerikia Musa, nera akagani arokwe, arokumo kwani omo, nene. High priest. Na senye ncheye iga. Agatuara rivero. Yoko ganiko vanere omokuani omonene. Bono. Ekera korora edi ntejigo korekana. Ekera korora muna Musa romorai. Muna akobaga edina akobeka baga akabari emerongetano nebere umanyete nonya kero Musa agoterwa na isebiara ngachora abantu baria para beba kugamba edina actually that is 70 elders nina nonya Miriam agatimandi aboriwe mera nyare koboko rwibirenge bia igore okochora lakini akiwanga Musa niga manyete nga bakungwa setayo. Wako ewe nse moyo vora inonya. Ase nge ichi yoko chore mire moyo monene. Barabu bari kuibwela. Na wanchela na kirigi akoriwe. Wabu watela na soko kore gazi ya sobu amu. Ono, ojo kuru kwa kora. Nere mune kwa ya director. Musician in the sanctuary ime. Na endo ore, we kazni ya Moses. Hii kakumu watesia. Asogo ogo kinia na kogale yemele moyomo nene o yunayali yele ndo yeko monyora. Na kieko laga ato aso maseta wikia namba ziko mne sano nemo emero onge tatu na vivere ne tatu na vitatu. Njumba totona agenda o sense me yu o sense la kwane kente toko kwa na abwe hizo onteke tori yeli o yokoro kwe mwana kwaya e director e kwaya master. Nere muna rororo, nabaro seti ya basani, na nyuata abugata basani bae. Basani abugata mbaradia, na abugata basani aliangye babile bata tuiga. Monomono, na abugata basani bae kurukwa, basani bae. Abasani abaye, ba mete nere, inga kichonsi. Na abanabaye konya kwa wako mosinge, wako mogitera. Wano muna liende, mune kwa ya masa, wose muna umu kwa ya manene. Wano, aba antawa basani baye niko bari ngo yomuri ko kutatan no yonde ko kwa Abiram bono kora oriyerie e kasne e koro kwa Musa orori mere munga okore miya orori na kiba ko abana nyasa orori na ki agende de kora abana ba Israeli akaiwenda mwamu. Ekaibu nda mwamu, akarabone yenta kora, ija ko eterase abatani baye abana kwaye bamwabo na ina koreta ime akareta tadan na akareta abiramu abiramu ekera abareta akanyara kova okubusura endamwa akabusura entetere yeriomana egiraji timati ngakinda ateve ekewusi egiraji etobo etobo yambe keyo nga netobo kantunya tunke bege tibia lakina yende na bongu wete nga netobo akabe kubo visa ime ya aba muraba mamere bora ila sinchangeta na matero kukukuka tate tigo nchora nyare koba nkoba umukwani umanene tadigo ryuka na yende tata geti tanga neti nonya tanga netie tanga netinja reko bango ikanye none kiroge ikyo ono na yento kende yonde reko bateri tana tata ni na Abiramu oma etinye kali obora ibwa Musa kangi mechande tubwa teza eroro kangi tunye bwa oye tali Musa emechande e punishment tu abeka konyora aserore diko tokonya because of Musa Londe tawamuna owo gosipwere londe tawamuna wakenda mwamu londe tawamuna ekere wacha akekwe murungania nga kia matundo go yasa nga kio gosimeke ntetere yo kwe murungani nga kio gosimeke ntetere yo konya komonya moja nga kio gosimeke ntetere yo go chenchana kora nere umuyo mwabo Musa ekasi ni yae oyu nere oligirie kiombe kia abantu babere okoro kwa Tatani, nabo ila Abiramu. Nako mwote ringa, ime chando yonsi tito bugate, niko toyo bugate senye nchi yangu, ya Musa. Ono, onye ndi yari konyari kana, abambaji ya tiko tigira agabwe. Nabarabu baka genda baka roranga kweri, korambu ya kukwana. Nababu baka soka isiko, ekwaya niko ya renge ya banta wange. Abantu abange bale kotegeri ogiri akora ga gukwana nyo soprano ija teno ija ari toge ndokore la bezi amasaja aga abantu balacha abange bakamotegerera bakanyoranga is gaining popularity yes bakamo support abantu 250 kimebere na melonge 5 baka support omuntu okoro kukora ngibako mo support ringa Ingenche aye batua liberero nenda mwamu igoye kero kia Musa na bala bombata gete bacho rekora anyare kobo kubara asoko bakangana amasta kana mange ba beget bale ko bekera akero nana na koligere dia akero nana wakore kuyari gani asenge ngeiga nigo algo kwana nga ojo koro kwa kora Agateri abana ba Israeli ngaki Moses otogoseire sana. Nkieko atogoseire. Namba 1 muroje gairoro ntobu ati amaje tokonyi. Namba 2 ligere lya chinda gera to akalire Misri. Muki njole nkieke to akalire na Misri. Kitungu saumu. Kitu akalire. Kinyama kitu akalire. Maana tu akoli moigo. Ono muroje kinya majitu ta alikuri tuwa kalire paka yaani tuwa goka paka na inyo ile saa mwone ya mwana arandeti 97 kifo ndani ya sufuria ono asa alikunga kiriso imoro ono iga baka inyora kinya mechu baka inyora muna walikura agira bakainyora muna ba menyete mizi bakeba obororo baroje bakainyora chindagira ono kora nekiombe kekia e bako akubwate si wamona tatani na Abiramu na abantu abande 250 bakaungana pamoja na kotebanga Musa nayo ogereke tobwate mechando nemechando tobwate neringa ki mpobwate ndagira tokoriga iga Mwono yendo tuta yetokore, yote tomeka namo, we overthrow Moses and administration ya egima. Administration ya Moses ni yari, mumuro mwavaroni, na muswati ya mwavoko kumiriam. Mwono, ama atubakabeka namo, kilababeka namo, bagaicha, banyareko babako withdraw, bako overthrow ni mean, wa overthrow ni Musa ya serikali yae. Bono, eke wabebe kilange avantaba, gocha, goonchora, ya serikali ya Musa, yare kora unanyasamo njene, inkieko banyora, na kieka tuwa some ya tabi ya kikia namba asti, gose omobaro, ikomi na isano nemo, eke wungu kia emeronge, tato na vivele, mpake tato na vitato nga, ona senge nche yo, nyasaye, akanyara kwa uko igora, ense, akaigora liraba, liraba likaigoka, likaigora omonua ye, na kero liraba ligoka, omonua, liraba likaigoka, omonua. Tani, igonta geto ligere ringa, abuwa soikarantete, onye gote neine, liraba ligoke, bimanoke, liraba likamanoka. Itera manuka, Musa na arangire tu Musa angirikano, akabuli nga valimole awakubuwa tikora, na tatani na abiramu na avande, kianda uchi mwinavu. Na valimole kubuwa tinyasawa le moyamo na inje nubo raibuwa nina avande, nisa to kubuwa tia na varabuwa, nenu chukocha. Nga, ekeraba akolete igo, e urupe ga choke kwa kenda se kora, nijena kwa kenda se Musa, eriyosi pia chieta se kora. Hira wa ikamanuka. Wakamerua, varabuo, kinyumbashi yavo, etuwe yavo, avana wavo, edhi ntubi yao vionsi piki gatinde kwa. Nekavi atinde kwa, naende hira wa likaira na likawa park, likawa nomo. Wakatinde kwa, taliba kwete, wakatinde kwa vale moyo. Kinte ya kukua ni lagaba na wamintu. Okwe murunga niya. Nogo kore teme chando. Okwe murunga niya. Niko kore to mocho gano. Okwe murunga niya. Niko kore kwa rete evive. Okwe murunga niya. Niko kore ta ama toke. Ose ligesa liive. Abua siki nka kieto na vondo kenge mechande yunero. Yokwe murunga ni. Wakerenge. Na bora nyore ni wakari kwe murunga ni muna Miriam. Nyoye wakari kwe murunga ni naego soka kwe murunga ni muna Kora. Na abande wa mwavo tata na ande Abiu. Ono, osenge nchi yu kwe murunga ni oko ika koro. Tuaroni rekorua samariko, waliwa ale kwe murunga niya inki waa kogesa. No kogesa kwavo, tuaroni le waa kogesa ama kweri. Ne. Musanyon, ayomu onina, ayomu gaka, inu avana. Ase chinga chinga cheitu. Ne, okwe murunga ninkoro, na onye koro ororo. Kwa aligele tuwaraza matoke, usa matunda, kora anyari kwa wakoko tolete, na ase chinga cheitu. Kerongo chikokoro avana wa mento? Kerongo chikokoro. Monsa siya kera ibuete nga ama antava iga mbabu wate evirengele liya biyoko ngova turo. Monsa siya genta akorete liga achiete mocha kwa mocha mpaka mbere ya Mungu. Asobo siwa mwanene. Akamate yon mwanene. Mwana nara noroje kora baikasini. Naba mwabo, tatani na abiraum, papangire, naba antobalio mugandolio nonyoroche, papangire kongova turo. Nkiora akore. Otuko obuwe, nasaye, akachenchia, eklimet, akabaa chingaki, sati etiko wanone chingaki chio kwangama. Fari enda kore to butuko obu obwe agancha dira bari kaigoka na bonds they were parted alive into the pit was pi bagatinde kwa bale moyo uchiasi inguriria omwali oye bagakwa bono na bera nyare kane asichi kanisa cheito na bera nyare kana asichi ka cheito Morandi oretiru ororo, uchiwa wakonya, wele transferred kuruwe conference, uchira ase kenyoro, kusti uchira ase district, ata yeteo koro, obo kore liwe kanisa, ya nyasaa, abana wa nyasaa, waki ineke moika, konya orambaro ororo, toku buwate, na tuwa buwate, na genes. Eh? Na buwana anyone, mtu buwata, batubale tarente, tia ase kanisa, tarente, tia ase kanisa, yani, babuwate, ekewa, Nanyangu yesani ekemo. Muna bono, nabona anyore ntobu ato omontu ole talenteti aseke wa kyobu mkabubu wani oko ere sabujaba ntobu ate vamina. Kose ntobu ate omontu obu ate kewa aso ege ntotoko roka ase department ya church ministry. Nani nga aso wakore liwe kanisa omuntu yikarororo muno murai nigabe yete kanisa akanyereka rani akogenda kugwate kana ne chachi manyo yito orochenga toko rusaba school toke ne mission city I mean toke ake saban school kato asalmire toke ende totere toko ne kitindi kya matera toke ne mission city toko ne mission city toke lesson discussion toko ne lesson discussion toke ne matangazo toko ne matangazo Tokenda ase marandi. Tokorua marandi, topureki ranchi, tokoru ranchi, tokende paipo stati. Kuru paipo stati, ekwaya, ebiombe, tokende nka. Nani, amundu naro vwate, okopange, ekanisa igeri, ekanisa yaro rekani live li. Wando, nunde nero magochori yeri ngakai, dojo ya ajaje kongure kirugu. Wanyo anaya wano yendo okora, niko kuriya kwa nyale kionde kiao, mwa kerosia, mwa nyala kwa moko buwata, mwa butora maguru muntu yo, ore karente, ti ore jako kine, e kanisa, ore jako konye e kanisa, na vila nyale kana osinu mwraibu e kwaya, e kanisa, e kwaya, kwaya, parabu mwraibu, kako teri e kwaya mario yago soka maya, Ago so, wanye na hivi yita biyare ngororo, na hende ntubu wate paka wali wale talented kubugia hivi yita. Nani ya kubugia, kwenye na hivi pimwe wa soka, zeri kiria, e soro ya soka, e besi ya soka. Uriyo kubugia kipo, wano kwa makuuna, yeko sobu ya. Lakini, kwa makuanyo langa ntubu wate gurupu ya tatani, na birau na kora. Inga, Oya niga achira achivo toure mirimu. Oya eme kanto to buwate kanise. Niko toye buwata senji ya so and so. Wana wanya saati yamba tewe uvisivora. Ekero wanyanga waso ila tekyo mbekyo. Unyo ama nganaya. Dira ba, vika igoka. Dira ba, vika manuka. Mba viva aso etororo. Nambeye mu. Aba aso etororo. Nago, ikaba mera. Nga, parabuo, neti nyomba chiavo. Their houses. Parabuo, neti nyomba chiavo. Chiambe na ochi ya renge. Chipunda na ochi ya renge. Chingoko na ochi ya renge. Eibusi na ovi ya renge. Chisese na ochi ya renge. Chinsona na ochi ya renge. Nchitigo soya. Nakia chinchitigo iterua. Mungo kareme chano. Mkora. Na tatan, na diu. Unabara ya teme chano. Lakini wana vige ria, ege ntoke kwa affected everything. Kikawa affected. Asenge ncho ya, omo toko kwa kora, na tatan, na diu. Na inki eko kera, nga na asenge ncho ya rivera, yuburai. Uburai asechinka, ukwe murunga ni asechinka, wana wa minto, Na wanyana asebi nyoroko mwete, none diga ati nono chobi si esto gukora abantu no jibintu buna bakopanga gukora ibinterire babekerera mangana mabe amaba mabe erindo rusi bwororo heaven for sake creo corrigeria onyanga ni gore grupo ya kinakora tatan na biu na bali ni ambiri ambusin mose igora areterere nka yao igora areterere abana bao igora areterere mukao igora areterere tugo yao patare gutiga onyama mocha rororom tangira nia muikaranse mukwanirane nakie kare getau pora kare kulika se getau kiabagara tisana nemo ekebungo kia ekia kemo paka na edibitana na kemo nga onye ondo bwate ringana no yomino murangeri mukwanirane takuimuka ochake kogenda round round round goteya and round round round round mose wese mama engaki neike yemo ora nyore lida baliko igoka ake olira ne igoke igo komera kore mo yes kora na bwate ki reason wale go diva na Moses. He had a reason. In Kiatao Kiata Moses, as a person in a Moses, he got a holy book and goes in. He didn't ever sort that problem out. Instead, I can get around, around, around. Can I get around, around, around? Finally, 250 people. But out in our Ikaranso, and them among any other in the key, I want a Kora, Kemua, Etanana, Moses. Twelve Kumurangi, the Tikar, and Hitomanumu, and no Ruli, Edinde. Torere na kitoko basivani amangana ya ere. Nga no, mecha ando tubu wate na eroge, rete tubu wate. Na bono, na vera ikire nga. E mecha ando mbu wate Amerika, iyo gerete mbu wate, maybe, no kiyoma, usino kiyondo, na eroge rete mbu wate, mecha ando ye mbu wate. No, sort it out, ikaransa, rangira niya. Yes, agate wana, umutoka kwa waseire, mora mukwanirane yo muntu kabere muntu gatato kago sinya muno morora muno muntu weri saku lakini iga iga antoni kobuazi utaratibu yo omoto kako gosera the next person no komo den sini wa kago sengo chi ni ujasi ose wa kago sengo chi a kali North Carolina ose South Carolina na gotereka abantu abarandi banyasa kwa batereka abarisi wa nyasaye kwa batereka abarai wa nyasaye wa kire department kwa batereka pono finally yes kwa kwani erioki omoika o saitani o gasaine ya Miriam o kaluru ororo o karete la Miriam ekaranyo aligania akakuwa agatwara diprosi ukoma Kora, umo ikabu uwe kwe murungania, eke romosoa, saitani eke romosoa, akarete lera, abamura wande, bamu avo, numu gando oriti meibere na melonge tano, wagatinde kwa seri tukerimo, nichi tuko chiavo, nichi yungo chiavo. Nesawa, ito tigato konya wana wa mintu. Eke ro kwe murungani kora asichi inka cheito, ikaransa, kwa nirana, asobu wanja. Asomo, obu wanja ni, asomo goko. Na somo rende. I'm sure we can monyore a workable solution. Mana watese ni asobwebo yeso kiso omoboria. Amina, tosave. Tatanya sai, biya mana asenjo wakuana, amana wana vaho asichinse chia. Wono, tiganga mana wakuanire atuoro ngeye, atuoro kerarie, atore tanga monaye, na mono areto wonjo likuwa vena asichinka chieto ya sahi. Konya wana wawa kena wanene, bonsi pia wa tegera hili na wawo jivo tegera na. Sese ni bonsi pia watu waweto kubuatira na. Sese ni retie yiga senchila ya vene. Na wetila se retie yiga eretili yiga saline na asili tukolivia ne mambiria kiloja kutuwe toke ndasu kutumuka waka inakari. Uwanja kwa wakwale kaa sobo tukovo na ima ambi yeiga. Ikia tu avoria seta dini ya Yesu Kristo. Roma avoria. Amina.